nipe nikupe mapenzi, mapenzi ya kiungwana. Nipe nikupe mapenzi, mapenzi ya kiungwana. Nipe nikupe mapenzi, mapenzi ya kiungwana. Nipe nikupe mapenzi, mapenzi ya kiungwana. Nipe nikupe baby, nipe nikupe dia. Nipe nikupe baby, nipe nikupe dia. Upeana raha sana, upeana raha sana. Nipe nikupe, nipe nikupe, nipe nikupe, mimi nakupenda sana. Nipe nikupe, nipe nikupe, nipe nikupe, mimi nakupenda sana. Nipe nikupe, nipe nikupe, nipe nikupe, nipe. Unibebe kiti kiti.